usług flotowych Skoda Business Expert dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegóły na businessexpert.com. Flota od Skody. Od 9 lat najchętniej wybierana przez przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Sąd w Katowicach decyduje, czy były szef Komisji Nadzoru Finansowego zostanie aresztowany. Jak nie wpaść w ręce handlarzy ludźmi? W Toruniu podczas specjalnego happeningu mówili o tym eksperci. Na Ukrainie stan wojenny wprowadzony po ataku Rosji na okręty ukraińskiej marynarki wojennej w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej. Już wieczorem sąd zdecyduje, czy były szef KNF-u Marek H. trafi na 2 miesiące do aresztu. Z takim wnioskiem wystąpiła prokuratura. Są ustalenia, które wskazują na to, iż w tej sprawie może dojść do obawy matactwa ze strony podejrzanego, a także, że przemawia za tym surowa kara, która mu grozi. Argumenty przedstawił szef Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla. Po 2 dniach przesłuchań były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Grozi mu do 10 lat więzienia. Marek H. nie przyznaje się do winy. Według jednego z jego obrońców, Marcina Kondrackiego, nie ma podstaw, żeby jego klient trafił za krat. Prokuratura zdecydowała się wystosować wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania do sądu. W naszej ocenie brak jest podstaw do stosowania takiego środka zapobiegawczego, jak i innych środków zapobiegawczych. Nasz klient składał obszerne wyjaśnienia również w dniu dzisiejszym. Markowi H. grozi do 10 lat więzienia. Gazeta Wyborcza napisała, że w marcu ówczesny przewodniczący KNF-u zaoferował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Biznesmen rozmowę nagrał. Prokuratura potwierdza, że autentyczność urządzenia, na którym zarejestrowano, potwierdziła autentyczność urządzenia, na którym zarejestrowano przebieg spotkania. Przed współczesnym niewolnictwem ostrzegali organizatorzy happeningu w Toruniu. W tradycyjnym londyńskim autobusie można było porozmawiać na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Na przykład dowiedzieć się, gdzie i jak zweryfikować oferty pracy za granicą i do kogo zwrócić się po pomoc w sytuacji zagrożenia. Grupy szczególnego ryzyka to osoby młode, bezrobotne, bezdomne, czyli byli więźniowie, wyjaśnia Joanna Starczewska z Armii Zbawienia. Zdolni w cudzysłowie psychologowie, tak, czy bardziej manipulatorzy, jakimi są handlarze ludźmi, którzy werbują, potrafią też wyszukać takie osoby i je po prostu skutecznie zachęcić do przyjęcia fałszywej oferty pracy. Ja to tak, Adziomska, jestem przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim. Często są tak zwane okazje, nie trzeba znać języka, wszystko zostanie załatwione, wszystko jest za darmo. Nic nie jest za darmo, potem ci ludzie płacą ogromne pieniądze, pracują ciężko, bez wynagrodzenia, wstydzą się wrócić do kraju, stają się tam bezdomnymi. Prokuratura w Gdańsku rozpoczęła właśnie śledztwo w sprawie handlu ludźmi. 42-letni Eusebiusz D. za pomocą legalnie zarejestrowanej firmy sprowadzał do Polski i Szwecji pracowników z Ukrainy, Gruzji i Białorusi. Byli zastraszani, bici i traktowani jak niewolnicy. Stan wojenny na Ukrainie już obowiązuje w obwodach graniczących z Rosją, Morzem Czarnym i Azowskim. Oficjalnie opublikowano dekret prezydenta i zgodę parlamentu w tej sprawie. To jest odpowiedź władz w Kijowie na atak Rosji na okręty ukraińskiej marynarki wojennej. Relacja Pawła Buszki. Na 30 dni na Ukrainie wprowadzono stan wojenny, oświadczył Petro Poroszenko w obwodzie Czernichowskim, jednym z 10 obwodów, w których stan wojenny obowiązuje. Ukraiński prezydent zaznaczył, że w związku ze stanem wojennym prawa obywateli nie będą naruszone. Życie zwykłych obywateli się nie zmieni, jeśli uda nam się uniknąć rosyjskiego ataku, nie planujemy ograniczenia konstytucyjnych swobód obywatelskich. Petro Poroszenko zaznaczył, że stan wojenny jest wprowadzony, aby zwiększyć zdolność obrony ukraińskiej armii, bo zagrożenie z Rosji jest aktualne. Musimy szczególnie być gotowi w okolicach Morza Azowskiego, w obwodach Donieckim i Zaporowskim, bo Rosja chce połączyć okupowany Krym z okupowanym Donbasem. Stan wojenny ma potrwać do 26 grudnia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Policjanci ostrzegają przed internetowymi oszustami. I warto tych ostrzeżeń posłuchać, bo rusza zakupowe przedświąteczne szaleństwa. Na przestępców w sieci łatwo się natknąć. Promocje, zniżki i wyprzedaże także w internetowych sklepach dotarły również do Polski. Jednak wraz z nimi internetowe zagrożenia, fałszywe sklepy internetowe, cegła zamiast zamówionego smartfona to coraz częstsze zjawisko. W ręce policji trafił 25-latek z Lubelskiego, który oszukał wielu klientów na łączną kwotę ponad 13 tysięcy złotych, mówi Ewa Czysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Oferował ze sprzedaży części motocykli, części ciągnika rolniczego, po wpływie środków na konto. nie wysyła im zamówionych towarów. Ale często klienci sami ułatwiają działanie przestępcom, mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. No, skanowanie różnego rodzaju dowodów i zamieszczanie ich w sieci, podawanie numerów PIN, no co jest już karygodnym błędem, a także niestety zdarza się, że i też podawanie numerów kart, no to już chyba nie jest rozważne działanie. Policja apeluje, aby każde oszustwo w internecie, nawet na niewielką kwotę, zgłaszać na komendę. To ułatwi walkę z cyberprzestępcami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy, że co roku sprzedaż w Polsce przez internet rośnie i jak przewidują eksperci, tegoroczne dane mogą być rekordowe. Kończymy serwis Trójki. Na kolejne zapraszające o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zostawiamy rekordy w handlu, pytamy o rekordy w sporcie w studiu Jan Kałucki. Trwają pierwsze dzisiejsze mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Atletico Madryt już wygrywa za AS Monaco 1-0. Bramkę zdobył Koke. Natomiast w Moskwie, gdzie Lokomotiv z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie mierzy się z Galatasaray Stambuł, jest remis 0-0. Jeszcze dziś 6 meczów. Napoli trwa na Zvezda Belgrad, PSG Napoli, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Tottenham Inter Mediolan, Borussia Dortmund, Klub Brisz i FC Porto Schalke 04. O tych dwóch ostatnich starciach nasz berliński korespondent Maciej Wiśniewski. W meczu z mistrzem Belgii Borussii do awansu wystarczy remis, ale podopieczni trenera Luciena Favre są zdecydowanymi faworytami. Wygrali pierwsze spotkanie w Brugi, mają fantastyczną passę i z wyjątkiem Marcela Schmelzera wszyscy są do dyspozycji selekcjonera. Klub Brysz nie dość, że męczy się w lidze belgijskiej, to jeszcze jest zdziesiątkowany kontuzjami. Dyrektor Borussii Hans-Joachim Watzke przestrzega jednak piłkarzy przed nadmiernym luzem. Musimy podejść do tego meczu jakby nie było jutra. W tej fazie rozgrywek nie możemy sobie pozwolić, aby odpuścić nawet procent lub dwa, apelował do zawodników Watzke. Schalke Gelsenkirchen ma trudniejszego przeciwnika, na wyjeździe zmierzy się z liderem grupy D FC Porto. Zwycięstwo zapewni zespołowi z Zagłębia Rury wyjście z grupy, ale sprawa awansu może zostać rozstrzygnięta jeszcze przed rozpoczęciem meczu, jeżeli we wcześniejszym spotkaniu grupy D Lokomotiv Moskwa urwie punkty Galatasarayowi. Co ciekawe, razem z Grzegorzem Krychowiakiem w Lokomotivie grają dwaj byli piłkarze Schalke: Benedikt Hövedes i Jefferson Farfan. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, Lokomotiv Moskwa remisuje z Galatasaray Stambuł, więc kibice Schalke nie powinni jeszcze otwierać szampanów. W Rzeszowie drużyny rywalizują na klubowych mistrzostwach świata siatkarzy. Po trzech setach Sada Cruzeiro przegrywa z Trentino Volley 1-2, a o 20:45 Asseco Resovia zagra z Atakamem Arkman. Zespół z Podkarpacia gra w tym sezonie bardzo słabo w lidze, dlatego faworytami są zawodnicy z Iranu. Asseco w 9 spotkaniach wygrał zaledwie tylko jeden mecz, jest przedostatni w tabeli, ale środkowy Marcin Możdżonek podkreśla, że on i jego koledzy chcą zapomnieć o niepowodzeniach z początku sezonu. Ten turniej traktujemy jako swego rodzaju oczyszczenie, jako okazję na przełamanie się, jako okazję do tego, aby pokazać kibicom, że potrafimy grać dobrą siatkówkę na bardzo wysokim poziomie, radosną. Chcemy tym turniejem starać się wymazać to, co do tej pory miało miejsce. Niech ten turniej będzie dla nas przewietrzeniem głów przede wszystkim. W Pucharze CEF AZS Olsztyn gra z PAOK-iem Saloniki. Przed chwilą skończyła się druga partia. Na tablicy wyników jest remis 1-1. Informacja sprzed chwili, bo trwa mecz o szachowe mistrzostwo świata. Magnus Carlsen wygrywa w dogrywce 2-0. Jest o krok od obronienia tytułu. Miejmy nadzieję, że o więcej o tym powie w sporcie za 2 godziny Mateusz Fusiarz. Sport w Trójce o 21:00. Ale wygląda rzeczywiście, że bój jest zacięty. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od minus 5 na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum do plus 3 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Anna Regulska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zobacz, ja zawsze mam mnóstwo różnych karteczek przy sobie. Wszystko rysunki, tutaj jest napisane. Rysunki też, ale dużo wsparcia takiego na papierze. A ty przychodzisz z jedną małą karteczką, bo i tam wszystko wypisane. Wszystko jest w głowie i w głowach właściwie, bo dzisiaj dzień gości. Goście będą sami opowiadali o swojej muzyce. Czyli to goście powinni przygotować karteczki. Tak, goście muszą mieć, oczywiście. Aha. Najpierw już za kilka minut Monika Brodka, a po 20 Tobiasz Biliński, który ma nowy projekt.

No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Malamente. Rosalia i Malamente na rozpoczęcie naszego spotkania w programie alternatywnym. To teraz już oficjalnie dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Rosalia urodziła się pod Barceloną i wzrastała otoczona oczywiście piękną Katalonią, ale też w kulturze flamenco. Znacznie więcej niż sam taniec, czy śpiew, czy muzyka. Coś dużo większego i nie do opowiadania teraz. I na swoich płytach, bo nagranie Malamente pochodzi z jej drugiego albumu, cały czas porusza się w tym świecie, w którym wzrosła, ale jednocześnie stara się go zinterpretować poprzez współczesność. I ta druga płyta, co było słychać, taka jest. Elektronika i tradycja, no i głos Rosalii. Gdyby ktoś chciał sprawdzać, to ja bardzo polecam. W ogóle chyba jesień powoduje, że no, można się tak rzucać. Ja przynajmniej mam taką ochotę, żeby się rzucać na wszelkie kolory, smaki. Na szczęście mamy bardzo dużo takich płyt, takich nagrań, które właśnie pozwalają się nasycić. No i w ogóle, szczerze mówiąc, odlecieć do innych krajów. Plan na nasze dzisiejsze spotkanie jest bardzo gościnny. Już za kilka minut Monika Brodka w naszym studiu. Przed nami premiera utworu Warsowi w wersji MTV Unplugged. To jest zapowiedź większej całości. Monika opowie zresztą o tej całości sama. Po 20 odwiedzi nas Tobiasz Biliński, co też już powiedziałam, i posłuchamy pierwszego nagrania jego nowego projektu Perfect Sun. Ten utwór można już usłyszeć w internecie, ale my będziemy rozmawiać z Tobiaszem oczywiście o samej piosence, która zapowiada płytę, ale i o tej płycie, i o tym, jak udało się, a właściwie jak do tego doszło po prostu, bo że się udało, to nigdy nie miałam wątpliwości, podpisać kontrakt z wytwórnią, o której myślał, no i co będzie dalej działo się z jego muzyką. To wszystko, mam nadzieję, uda nam się zrealizować. Poza tym bardzo dużo muzyki, więc zaczynajmy. Skoro Brodka przychodzi do nas z piosenką, która pochodzi z płyty MTV Unplugged, to może powspominajmy te MTV Unplugged wzruszenia. Myślę, że u wielu osób w głowie właśnie na hasło MTV Unplugged, nie tylko na hasło wytwórnia Sub Pop Records, pojawia się rzeczywiście Nirvana. The sun don't ever shine. I would shiver. girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through. Nirvana w tej wersji MTV Unplugged. Dawno temu to było, ale teraz w naszym studiu Monika Brodka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Magia Radia, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Porozmawiamy już za chwilę o MTV Unplugged. Masz za sobą to doświadczenie, ale czy ty wiesz, dziewczyno, jak długa jest historia w ogóle tego pomysłu na granie swojej muzyki w wersji akustycznej? No, sięga na pewno jeszcze mojego dzieciństwa, bo ja pamiętam te koncerty jako nastolatka i to był w zasadzie taki mój jedyny koncert z live'ową, światową muzyką właśnie w tym czyli formacie. Kontakt, że można zobaczyć, tak? Tak, że można zobaczyć, że można tak jakby poczuć się trochę, jakby się tam było, bo w ogóle idea MTV Unplugged polega na takich intymnych, bliskim kontakcie z publicznością na tych koncertach też, więc no ja pamiętam te koncerty i one były dla mnie szczególne. Ja to sprawdziłam dzisiaj i okazało się, że to się zaczęło w roku 89 ubiegłego wieku, w listopadzie, więc jakoś tak blisko naszej daty, dokładnie 26 listopada. Najlepiej pamiętam te z lat 90. i wiem, że ty też wskazujesz występ Nirwany jako jeden z tych takich ważniejszych unplugged, które widziałaś. Dla mnie to chyba do tej pory z zagranicznych zespołów jest cały czas no, najbardziej silne wspomnienie. Więc teraz będzie 25-lecie tego koncertu. Dokładnie, bo to też sprawdziłam. Aha. 18 listopada minęło 25 lat od tego jednego z ostatnich występów Cobaina przed publicznością. No i w ogóle. I kiedy już jest artystą, to się myśli, pamięta o tym, że jest taka formuła jak MTV Unplugged. Pamiętałaś o tym? Chciałaś to zrobić? Czy nagle przychodzi menadżer i mówi: Moniko, jest propozycja. Przyszła do mnie menadżerka dokładnie z taką propozycją, na którą się bardzo ucieszyłam, bo ja myślę, że to jest jeszcze kwestia bycia jakimś odpowiednim pokoleniem, gdzie dla mnie rzeczywiście te koncerty miały znaczenie. Myślę, że jakbym była urodzona w latach 2000, to byłoby już to, byłby to jakiś taki koncert z lamusa. Tak, jeden z wielu, bo nikt jeszcze nie, chyba już tak ludzie nie pamiętają tego, że no, zobaczenie zespołu, który na przykład na co dzień ostro gra na gitarach w takim wydaniu nieostrym i innym, to było szokujące naprawdę wtedy. Tak. I ja myślę, że teraz w dzisiejszych czasach takie live sesje różnych zespołów zastąpiły właśnie taką formułę trochę jak MTV Unplugged, takiego intymnego koncertu akustycznego. Ale dla mnie to było ogromne wyróżnienie, bo w Polsce te koncerty robione są raz na parę lat. Ostatnio nawet była dłuższa przerwa od tej formuły, więc bardzo mnie to zaproszenie ucieszyło. I jest to też mój pierwszy live'owy koncert zarejestrowany tak profesjonalnie i z którego też jest bardzo piękny obrazek. Mogłabym powiedzieć DVD, ale to już nie jest DVD, bo to jest format cyfrowy, który będzie prezentowany na jednej z takich platform cyfrowych, gdzie można to obejrzeć właśnie w internecie, więc cieszę się na to bardzo. Tradycją też szybko stało się wydawanie płyt właśnie. Koncertów wtedy jeszcze na wideo czy na DVD nieco później, ale ten twój koncert także ukaże się na płycie, ukaże się cyfrowo. Za chwilę podamy daty i przypominam, że posłuchamy też za chwilę utworu Varsovie w tej wersji MTV Unplugged. Jednak chciałam cię zapytać, czy to jest tak, że dostaje się też nieograniczone możliwości, że artysta może sobie wymyślić jak chce i kogo chce na scenie gościć, bo to też jest tradycja, prawda, że się bierze utwory innych wykonawców, że się zaprasza kogoś, no trzeba jakoś to zbudować. Tak, są pewne wymogi tego formatu, w zasadzie dwa takie, które muszą być spełnione. Jednym z nich jest zagranie coveru, a drugi wymóg to są właśnie goście, którzy pojawiają się na tych koncertach. Ale nie jest to taki wymóg, który dla mnie jest jakimś problemem, po prostu to takie są założenia tego formatu, więc ja się ucieszyłam na to, że mogę zaprosić również gości. Gości jest dwóch, jednym z nich jest Krzysiek Zalewski, którego nie mogłam nie zaprosić. Koncertowaliśmy razem przez ładnych kilka lat, był on bardzo ważnym członkiem mojego zespołu, mojego składu. Krzyśka kariera się tak rozwinęła, że opuścił nasz zespół i bardzo dobrze, bo świetnie mu idzie. I wrócił do nas na chwilę na koncercie MTV Unplugged i ja zaśpiewałam z nim utwór Syberia z płyty Granda. No i pojawił się również Dawid Podsiadło, którego bardzo lubię, cenię i Dawid jest taką postacią, której się w ogóle jakoś, nie wiem, nie da nie lubić. No ma, właśnie takie mam wrażenie, ma taką, prawda, energię, że zjednuje sobie wszystkich ludzi dookoła, a przy okazji jest fantastycznym wokalistą, więc też przyjął moje zaproszenie i mam takich dwóch super chłopaków. Wspominając właśnie koncert MTV Unplugged Nirwany, który był dla mnie tak szczególnie ważny, to właśnie po jeden z tych utworów Nirwany sięgnęłam, jeżeli chodzi o cover na tym koncercie. I to jest Heart Shaped Box, mm-hmm, można powiedzieć. Ta twoja wersja jest taka bardzo intymna i delikatna. Słuchałam jej dzisiaj kilka razy przed naszym spotkaniem. No właśnie, to może zróbmy przerwę na muzykę. Zagramy Varsovie, bo 28 listopada to jest dzień premiery tej piosenki jako singla, zapowiadającego i płytę, i to, co będzie można oglądać. Za chwilę wracamy do rozmowy. Sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in. Lick the snow from my eyes, and the neon blue sky. Oh, I need a summer bite. Oh! Need to curse to talk about you. Need you less than I thought I would. What have you done? Thank you. Singiel tygodnia w programie alternatywnym Varsovie w wersji MTV Unplugged. Nie wiem, czemu tak próbowałam powiedzieć z takim R. Jutro o godzinie 10 premiera także w internecie wideo towarzyszącego tej piosence, a z nami Monika Brodka. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Varsovie w tej wersji za nami. To teraz może poukładajmy fakty. Płyta w wersji MTV Unplugged, 15 utworów, które zarejestrowaliście w Lublinie, bo o tym chyba nie wspomniałyśmy w ogóle, że ten koncert miał miejsce w Lublinie, w miejscu, które jest przez siebie jakoś oswojone, czy wszystko tam było nowe? My graliśmy wcześniej w Centrum Spotkań Kultur, więc ja znałam tę salę, aczkolwiek ona na ten koncert została zupełnie zmieniona i postawiliśmy tam piękną bardzo scenografię autorstwa Oli Wasilkowskiej, która zamieniła to miejsce w zupełnie jakieś takie magiczne, teatralne widowisko. I przyjęliśmy zaproszenie Lublina, bo oni bardzo chcieli, żebyśmy zrealizowali ten koncert właśnie tam. Są otwarci na takie rzeczy i bardzo im za to dziękuję. Podglądałam takie making of troszeczkę, relacje różnych osób, które były na tym koncercie. Niestety ja go nie widziałam na żywo. To wyglądało imponujące po prostu, te wszystkie pomysły i aranżacji sceny, ale też muzycy i liczba osób na scenie. Cyfrowa płyta, czyli MTV Unplugged Brodki cyfrowo, ukazuje się kiedy? Cyfrowa płyta ukazuje się 7 grudnia. Wspaniale. Potem ukaże się także na nośnikach fizycznych, ale to jest dopiero przyszłość. Płyta fizycznie wyjdzie w połowie stycznia. Będzie to płyta taka podstawowa, będzie to edycja specjalna dla wszystkich, którzy chcą też mieć tą płytę z jakimiś jeszcze gadżetami, dodatkami w jeszcze ładniejszym wydaniu. Oraz ukaże się też winyl, i to podwójny, i niebieski. Będzie bardzo piękny. Czyli będzie nawiązywał do okładki też płyty CD. To łapka. Jak tak, rozumiem. Będzie to łapka. Niebieska okładka, a na niej łapka. Jeżeli chodzi o sam koncert, no to on też został zrealizowany w taki sposób, aby można go było oglądać. Na platformie w internecie, o czym wspomniałaś. I kiedy będzie można go zobaczyć? 10 grudnia. I już widziałaś efekty montażu? No oczywiście. Ja pół roku pracuję nad całym tym materiałem, bo zarejestrowaliśmy ten koncert w kwietniu, ale cała postprodukcja i muzyczna, i wizualna tego koncertu trwała bardzo długo. Ja bardzo mocno chciałam zadbać o każdy szczegół tego koncertu, jak on jest zmontowany, jakie brzmienie ma ta płyta, więc miksowałam tę płytę razem z moim producentem, który produkował Clashes, czyli Noah Georgeson, który miksował ten materiał, więc się bardzo cieszę, on brzmi naprawdę, wycisnęliśmy z tego koncertu wszystko, co się dało, najlepsze. A koncert w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, tutaj też należy Agę wspomnieć, ukaże się właśnie 10 grudnia. Słuchaj, ale to te takie momenty, kiedy w twoich mediach społecznościowych były sygnały, że siedzisz i renderujecie, albo siedzisz i się zgrywa, to dotyczyło właśnie pracy nad tym koncertem? Tak. Płyta miksowała się w Los Angeles metodą korespondencyjną, do której ja już jestem dosyć przyzwyczajona, ale trwało to kilka ładnych miesięcy, więc ja też byłam dosyć mocno upierdliwa, mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o ten materiał, bo dla mnie on ma wyjątkowe znaczenie, jest to taki materiał the best of. Płyty koncertowe też brzmieniowo odbiegają od takich nagrań studyjnych, więc zależało mi, żeby zachować jakby intymny klimat tego koncertu, ale też, żeby ten materiał był trochę taki 3D, można powiedzieć. Żeby brzmienie tego koncertu było bardzo przestrzenne i nie było to łatwe, biorąc pod uwagę, że na scenie było 11 muzyków. A co z pokusą, którą daje taka długa postprodukcja? No, żeby poprawić, żeby polepszyć, jeżeli było co? Ja starałam się mieć taki komfort, żeby ten materiał zrobić jak najlepiej, nie przeciągać tego w nieskończoność, mimo tego, że trwało to kilka miesięcy. Jeśli miałam poczucie, że tam nie da się już nic lepiej zrobić, to napisałam, hey Noah, this is done, next. Więc myślę, że poszło to mimo wszystko dosyć sprawnie i po prostu, kiedy będę słuchać tego koncertu za 20 lat, jak już będę staruszką i siedzieć na bujaku, to po prostu chcę być szczęśliwa i dumna z tego materiału. Myślę, że słuchacze, czytając opinie po tamtym koncercie i potem po kolejnych koncertach, które grałaś już w tej formule Unplugged, no ich opinie były tak entuzjastyczne, że raczej możemy się spodziewać, że ta praca jest zapięta na ostatni guzik. To pytanie musi oczywiście się pojawić. Czy pracujesz nad czymś nowym? To jest jedno z tych pytań, których się nienawidzi, nie? Właśnie jak oddałaś tyle miesięcy na dopracowywanie MTV Unplugged. Czy masz już nową płytę w zanadrzu, gotową w kieszeni? Nie. Gotowej płyty nie mam, ale dlatego dlatego właśnie zależało mi na tym, żeby dopiąć ten koncert na ostatni guzik, żeby w spokoju zrobić sobie przerwę na komponowanie nowych piosenek i tworzenie nowego materiału, do którego się już szykuję i bardzo bym chciała, żeby ten najbliższy rok właśnie stał pod hasłem nowej płyty. Myślę, że parę ładnych miesięcy mi to zajmie, ale mam nadzieję, że uda się wypuścić jeszcze przed pojawieniem się płyty kilka nowych singli, więc mam taką nadzieję, że przyszły rok przyniesie nowe kompozycje. Oby tak było i na to się nastawiam. To niech tak będzie. Monika Brodka była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Santa Muerte Brodki w wersji z płyty Clashes. Teledysk do tego utworu Monika wyreżyserowała własnoręcznie, osobiście. A jutro o 10:00 premiera teledysku do utworu Varsovie w wersji MTV Unplugged, wersji, której słuchaliśmy wspólnie kilka minut temu. To teraz proszę nadstawić uszu, bo ci, którzy już widzieli na żywo Tęskno, twierdzą, że to trzeba przeżyć. A propozycja związana z koncertem 9 grudnia to jest propozycja wiążąca się także z naszym studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Thank you. Cały czas w trasie, cały czas promują swoją debiutancką płytę Mi, Tęskno, ale 9 grudnia robią przystanek w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdyby ktoś chciał oglądać i słuchać tego koncertu razem z nami, to proszę zadzwonić do Bartka. 2273, rozdajemy wejściówki na koncert Tęskno w naszym trójkowym studiu 9 grudnia o godzinie 19. Aby nie było tak lirycznie, coś na drugą nóżkę. Wyszedłem tylko na moment. Nie ma kontaktu ze mną drugą dobę. Mój telefon leży na stole. Telefon robi za tacę. Bateria martwa jak ziomek. Wszyscy śpiewają whisky moja żono. Leci radio złote przeboje. Co jeszcze może mnie ponieść? No oprócz tej wyborowej. Palce mam żółte jak febra. ogarniam twoje głosowe. Jadę Mitsubishi w tabletkach, obraca mi głowę jak sobie. Od urodzenia nic nie mam, wszystko co moje przy sobie. Ściszone telefony, we trybie samoloty. Masz tak szerokie oczy, że nie widzę przeszkody. Nie wódki i płytkich rozmów. Trzęsiemy miastem jak Parkinson. Bardzo się starasz nie mylić kroków. Punkty odjęte za asynchron. Dla takich jak ty gram za szybko. Zabierasz mnie stąd, ogram za szybko. Telefon szepcze ostatnie kuszenie. Cztery apteki mam za szybko. Problemy pierwszego świata zostawić na potem czy dojeść. Nie mam już do czego wracać. I lecą napisy końcowe. Lecą napisy końcowe. Lecą napisy końcowe. Nie mam już do czego wracać. I lecą napisy końcowe. Ściszone telefony, we trybie samoloty. Masz tak szerokie oczy, że nie widzę przeszkody. Że nie widzę przeszkody. W klubie tym jak w escape roomie. Im wiem więcej, tym mniej mówię. Ona leje tyle wody, że gwiżdżę, kiedy się gotuje. W klubie tym jak w escape roomie. Im wiem więcej, tym mniej mówię. Ona leje tyle wody, że gwiżdżę, kiedy się gotuje. Ściszone telefony, we trybie samoloty. Masz tak szerokie oczy, że nie widzę przeszkody. Że nie widzę przeszkody. Ściszone telefony, we trybie samoloty. Masz tak szerokie oczy, że nie widzę przeszkody. Że nie widzę przeszkody. Te dźwięki nadeszły od duetu Raz Mentalizm, Escape Room, nowy singiel od chłopaków. Teren. Kultura. Jak będziemy poruszać się po miastach za na przykład 50 lat? Jaką przyszłość ma przed sobą wzornictwo przemysłowe? Albo jak projektować, by być rozpoznawalnym na rynku? Odpowiedzi na m.in. te pytania będą szukać uczestnicy konferencji Element Urban Talks, która od 30 listopada do 2 grudnia zagości w Krakowie. A naszymi przewodniczkami po Element Urban Talks są Paulina Kacprzak i Olga Rapalska. To konferencja dla wszystkich, którym losy naszych miast, naszego środowiska nie są obojętne. Dla architektów, urzędników, działaczy miejskich, ale też projektantów wszelkiego rodzaju, bo myślę, że bardzo fajnie poszerza horyzonty. Również dla deweloperów. Będą mogli zobaczyć, co się dzieje na świecie, w jaki sposób rozwijane są miasta, jakie są strategie miast, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Będziemy mieli kilka przykładów. Będą mogli poznać innych architektów, bo też będziemy mieli fajną część networkingową. Z jednej strony będą właśnie te dobre przykłady pokazywane, bo wydaje nam się, że na nich też można się dużo nauczyć od nas z Polski, ale też będziemy mieć debatę na temat ustawy Lex Developer, więc różne strony się wypowiedzą, ale też jeśli chodzi o ten rozwój miast, to właśnie z jednej strony chcemy pokazać fajne przykłady z Polski, ale też pokazać przykłady z innych miast. I Element Urban Talks to debaty, rozmowy, ale też warsztaty, spacery architektoniczne czy pokazy filmów. To czas zajrzeć już w program. Na głównej scenie będziemy mówić właśnie o rozwoju, o strategii, o tym, w jaką stronę zmierzają miasta i tutaj będą goście zarówno z Polski, jak i z zagranicy. A będziemy mieli też w tym roku scenę ekspercką i to jest nowość, gdzie będzie taki blok z Placu Boju, gdzie najbardziej cenieni architekci polscy będą opowiadać o swojej codzienności, o swoich codziennych zmaganiach na przykładzie konkretnych inwestycji. Więc to będą bardzo takie fajne case studies dla osób, które chcą się dowiedzieć, jak inni pracują. Oprócz tego 6 właśnie na Długiej Scenie będziemy rozmawiać z Instytutem Adama Mickiewicza o tym, w jaki sposób promować architekturę polską na świecie. Instytut opowie o tym, jak promuje design, projektowanie w ogóle i też jest otwarty na to, żeby architekci podpowiedzieli, na czym im zależy, na jakich targach, na jakich wystawach, gdzie chcą jeździć, gdzie się pokazywać. Ale też z drugiej strony naszymi gośćmi będą dziennikarze zagraniczni, którzy też przyjadą i opowiedzą i zobaczą też, jak wygląda polska scena projektowa, więc to też jakby z innej strony, nie tylko architekci praktycy, ale też krytycy i dziennikarze. Gości sporo, trudno wymienić wszystkich z listy, a na kogo stawiają organizatorki? Może Zuzanna Skalska, która przy okazji też jest naszą dyrektorką programową, bo myślę, że wykład Zuzy bardzo fajnie tak nakreśli cały kierunek konferencji. Zuza zaprosiła wielu zagranicznych prelegentów, więc też przedstawi, dlaczego taki wybór, a przy okazji sama opowie, nad czym ona pracuje, bo ma unikatową pozycję trend watcherki, czyli przewiduje, omawia trendy, ale nie pod względem wizualnym, ale takie trendy właśnie bardziej społeczne, technologiczne, ekonomiczne, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy wykład. Ja jestem bardzo ciekawa wykładu Petera Kenty z Eindhoven, który jest dyrektorem marketingu tego miasta i będzie opowiadał o tym, w jaki sposób zamienić miasto, które jest poprzemysłowe, z którego wyprowadziła się bardzo duża część tego przemysłu. Opowie o tym, jak zamienić takie miasto w hub kreatywny, w którym jest jeden z najlepszych festiwali designu na świecie, gdzie zbierają się projektanci, by studiować tam, by tworzyć i jest to takie miejsce, gdzie naprawdę bardzo wielu ważnych i projektantów, i technologów jest przyciąganych. A cały program znajdziemy na www.elementtox.com. To już tylko dla porządku przypomnę, że Element Urban Talks w Krakowie, a konkretnie w Nowochódzkim Centrum Kultury od 30 listopada do 3 grudnia. A ja zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska, a tę godzinę kończymy w towarzystwie Mai Kleszcz. Po 20 ponownie gość, tym razem Perfect Sun. Z każdym dniem czuję ja wielki strach, toczy mnie szary dzień, szare sny,